الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. سورة أحزاب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت او اخلاق بیانیدو او د بعضی رسمونو او رواجونو رد کیدو چې اکثر په دې غمونو خادو کیو. دې آیتونو مقدسو کې آداب ذکر کوي امت تا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې. آداب نبی علیہ السلام نکاح کړو دیو بی بی سره حضرت زینب پاری باندې دوا د روړی کړو چری تا ولیمه ویل شي. نبی علیہ السلام با حضرت انس لګو چې خلق راولا میلمان راولا او براوستل او جسنگ ویتوام خوڑنو بیاوتلو ناخر کیس کسان نبی علیہ السلام پکور کی ناستو روڑے خوڑلی وان ابی خبری کولی. نبی علیہ السلام پریشانو زګا کور د هر انسان لپاره د آرام ځای او چې بیا دا سروز ټول پکړاوتی رشوي نو د هر انسان دی تډیر زیات مینه او محبت چې لګړډه مې ولګول چې آرام مې وکړي. نبی علیہ السلام بدا سوته بار او خپل نور کورونو کې بیبیانو سره چکر به او لګاو نو بیا ورا بیا با کسان ناستو خبرې وکولې. دا یا تون نازل شو او دې کې ادب خو د پیغمبر پاک د پاروم چې ګوره هغه سره داسې بے دبی مکو اے چاہو تا تکلیف رسی او دا حیاء دا وجہ ناتاوس تا سنشی ویلے ناتاوس اللہ پکار دی چا داغے احترامو کہیں آیت نازل شوه په حق رسول الله صلی الله علیه وسلم کې و، لیکن مفسرین وی عام دي، ابو بکر جساس وی رحمه الله تعالی، چې دا د ټولو امت لپاره یو قانون جوړ شو چې بدی باندې به عمل کوي. یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے مومنانو مداخلی گے کورنو دو پیغمبرتا، الا ان یؤذن لکم، مگر پس دا غی چی اجازت کلیشی تاسو تا، الا طعامن دپارد طعام، غیر ناظرین انا، ولیکن مخک با نزے چه بیا ناسیا و انتظار که انکی داغی پخیدو تا. نیو حکم خوال داش چه دا صورت نور کم ذکر شوه ہو، چه مومنانو چه استازو خپل کور نئی پردی کورونا کار سمری کستاسو درونوی کستاسو در ماماگانوی کستاسو در ترونوی کستاسو در ماسیگانوی که هر سی چه تاسو ایدادمونوی پردی خپل لی، ولیکن اجازت نشتے چه اگه کور تا تا داخل شی چه سو دی مخ کی اجازت نی اغسته، کسک بولاری او پی او طریقه بانده با اجازت اغواری چاگی تا اطلاعو شی، نو کاغی اجازتو کنو زیبا او کوی نکنو واپس وزی، دا عدبو کنو. سورت نور کی ویلو، یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، ایمان والاو مداخلی گیا غی کورونا تا چنیستاسو خپل بی دونی کورونا، مگر علا داخلی گیا چی اجازتو آخلی و بیا سلامو کئیم. دا مسئلہ وڑی را ضروری، لیکن اسم دا سی علاقیشتا چی تبوی چی دا آیت علتن دا نازل شوی، بس دا سی او بل کر بی اجازت اسی نو اسلام کی خدا نشتا. دا خود صورت نور او دا صورت احزاب قانون دی، نو علت عام دا مومنانو ذکر کرو او دلت خاص دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا حق کی، چی دا پیغمبر کورنو تا دا سی مزے ہاں چی اجازت اکڑی شی چی تو عام تیار دے کازے نو پس داغی نزے، بغیر دی اجازت نا ام مزے او پدا سی وقت کی ام مزے چلا نی تیار شوے او بیال تک ناسیے چی کلب تیاری گی انتظار کوے، نو دا اللہ رب العزت تمیل مستیا اصول خوو چسوک دا چامل مستیا کئی، سنت طریقہ دا چتوام تیار کئی او پا دسترخوان یہ کی دی سر دا ہر سنہ چسمر ضروریاتی کنا مالگا و مرچا و چکنی و پیازا و ہر سو سر کی سر دا جگا و دا بو دا گلیا سنو نبیادی ملوانو تاوی چراز ہے، بس اگه چی رازی نو خوراک و شروع کئی کنا. خلاوی دا سبا نکوئی چی تاسو لار شیکینه او تو عام نی تیارو او انتظار کوئی انتظار کوئی، دا دا سنت نا خلاف دا. مداخلی گئی کورنو دا پیغمبر تا مگر پس داغی چی اجازتو کلیشی تاستا الا تو عامن دا پارا دا خوراکو دا پارا دا دوڑے، غیر ناظرین اناو چنه انتظار کون کی د پخلی اناه مانا پخوالی یو دا مانا بل اناه مانا پمانا دا وقت سرم رازی وقت علم یعن للذین آمن نا انتظار کون کی داغی پخوالی تا یا انتظار کون کی وقت خوراک تا چی کلب پخی گیا را دا تو عام دا وصولنا خلاف دا ولیکن اذا دعیتم فدخلو لیکن کلا چتا استاد دعوت درکلی شی نو داخل شی ولیک دعوت چلنی ورکلی شی اوغه د نور سره په غاڼه کې نن نوځي نو کله په پردوا چول هټیک دا ولیکن که چاته نه تاسو کو چته چا سره راغله هغه مرګري وی چې مونږ سره خو زمونږ مرګره خونه ده هغه ته تو فیلی وی دا نه یې پکار کړ پختو کې وطن بللی وی دا خلاف ته د قران او سنت نه چې وسړي بغیر د دعوت نزي دغه قران وی اذا دعیتم کلا چې تاسو له دعوت درکلی شي فدخلوا نلال شه داخل شه فیضا طعمتم فانتشرو او کلا چه خوراکو کینو بیازر و فورا خوریگین تا اصول دی کنو بیا باقی کور کې ناستی تا ضرورت نشتا اگر کستا دا سی کوری چی تو ادا خو مخپن کور دی خدا دا قرآن و سنت دا اصول خلاف دا ولا مستانسين لحديث او نبال تکي شوق پیدا کوي خبرو ته شوق پیدا کول ولي ډوډۍ دی وخړه بیغم شوي پر دې کور ابیا هم داسې خلق او سکار روزگار نه وي انو ته داسې زمیلاويږي چې کټو می او بالخو می ډډې والی انور انتظامات به علوم کړی ها بس وی چې ما هوځ زه ومن ته هغه لګیای د ملک خبرې کوي قران وی دا سم کوي ولا مستانسین لحدیث دا ما نام دا چې رغبت او شوق مکوي نور خبرو ته چې تو عام اوخلې شو نو دا ور پسې موای چیر کاوه بنی چې دا خوراک لکوټی د فشي دی پس وی کاوډې رخن کوي نو یواز پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خبره نه ده دا د هر مسلمان د پاره دا اصول دي چې کله دعوت لور شي او توام ختم شي نو فوراً دې په پاسي بیا کړي خیر دې ک نور ناشتي نو ناشتي دا نه چې ګنې پجامه و دوا کې بیا بزی واپس نه چې چا خوراک وکړ او دا توام ختم شو نو هغه دی پاسي ایواز توامم نه هر بندا چې او زه تلار د خپل حاجت ضرورت ته پاره کنيز دی زی او کلری زی چې منزلی پکې د گاډي او چې د کوم مقصد لپاره تلو او غوشو بیا دې نه یې ساریږي کچاله قرض وړو چیرې دا پیسې ول رسومه ډېر خیره سره کړی وی لاندې تزمه نو چې لاړو پیسې ول ورکړي بس بیا دې واپس راځي دا دې نوې چیرې سالګون تیری تا کمبل راوړل چې لګړډ هوا نه نه دا اصول خلاف کم مقصد د پاره چې تلې او هغه مقصد اوشو نو بیا نور وخت ما خلل تکي ساري ګما دینه نور څه پیدا شي بیا رغبت مو پیدا کوي خبرو ته په کورونو د پیغمبر کې ان ذالکم کان یؤذی النبی بشکا دا کار چي دي دا چون کې به د بیدا نظر رسی پیغمبر ته د انبیاء او طبيعتونه خډیر نازکی کن هغه خود ادب عادتی نو چې تاغی سره معمولی غونتی بے ادبی کین پا غی باندی بوج رازی تکلیف رازی بلدائی چه داغی وقتو نا دیر قیمتی وی دا اللہ دا دین دا پار مصروف کی گی دا مخلوق پا خدمت کی مصروف کی گی نو چه اغا تا ذائقه ایسی پا خبرو باند دا ضرر دیکن پیغمبر تا بیشک ادا کار ضرر ورکی پیغمبر تا فیستحیی منکم اگر حیا کی استا سنا زکا میلما نئے نو میلما تا خسوک نشیوے لے چا زکا نا پاسا تا خدا میلما قدر ندیکن نا خطا ستا نشیوے لے چا زکا تو عام اوشن اوس کلام تا جت نشتا فیستحیی منکم اغه انتهایی حیاناکو نغم المنو تداسن شویلی والله لا يستحي من الحق او الله غزات چېغه خو حق بیانې په ایست طریقې نه پریدي الله هو جان حیانکې او نه یره کې نه خوف اخو چې خبرې نو بیانې وي چې حق نو بیانې وي نو ځکه هغه وی چې دا کار مو کوي به د بیگ ما کوي د پیغمبر هغه تا تکلیف مرسوي دا هغه پکورونو کې والله لا یستحیی من الحق الله نپریدی او پروا نه ساتي چې او خبره حق بیانې نو د هیڅ پروا نه ساتي که سو خپي او که خوشاله وي او ډېر لوی ذات ته کړه بدی باندې یو سوال راغی چې پیغمبران هم د دې لپاره را لګلو چې حق بیان کړي نو چې حق چې حیا کول نو حق پاتې پاتې شو چې الله یې زخه ځانه حیا نکوم او ځانه شرم نکوم زخه به خبره کومه کو څوک په خوشاله او که خپي او پیغمبر حیا کوي نو چه حیاء کی نو داغن حق پاتی شو تا یو سوالو پا دیزے کی جواب دا دے چه دا اغا حق ندے چه دا دین خبر دا او دا اللہ رب العزت خبر دا بلکہ اغا دا پیغمبر پل خبر دا چه ملمتا دا نوی چیزا دا دی خود حق سر تعلق نشتا دا خود بندیان خپل میند کی خپل حقوق دی پیغمبر چه حق بیانی که هر قسم وی پتی یه نا نا آئی چه اغا عباداتی او دا اللہ حقوقی او اغا پاغبان دی لازمی او کم چه دا اغا خپل دا دنیا یو کاری چه باغی که اغا دا اللہ رب العزت سو گنانگاری گی نا نو که آغا خبره که خاموشیو کی نو دا حق پټول نه دی و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب دقا وقتو دقا ولیموا دوادر روڑیوا خلق بتاو راتاو توان بے خوڑو دا کسان ناس پاتی شو دیر وقتو نو کله چې دی پاسې دو او واته نو حکم نازل شو د حجاب او د پردې حکم نازل شو نو حضرت انسوی چې زرات لما نو زما یو خپل د درشل نبار و او بل میدان نو او نبی له سلام پرده راز وړاند کړ چې باس مرزا د حجاب حکم راغی تر دغه وخت پورې حجاب نو د پردې حکم نو نبی علیہ السلام کره خلق ناس ته ډوډۍ تا او هغه بیبي به دیوال ته مخکړه واپله حکم نه راغله کنه. او کله چې حکم راغی نو بس بیا پابندی وشو. نو سوال پیدا شو چې کله خلکو څه ضرورت پیدا شي ته داسې یو شیخ چې هغه د نبی علیہ السلام په کور کې د دنیا سره لوخه لرګي څه ضرورتي او نبی علیہ السلام کور نه نو بیا وسنګ چل کوي یا د مسلې ته پوسی چې د ازواج متطهرات نه کوي. لکه حضرت عائشه ډیره لوی عالمه وا نو خلق به د هغې نه تپوسونه کول د دین کنه. نو که دغه ضرورت پیښ شي نو چل به کوي. نو الله دې ځای کې د هغې طریقه وښوه. وإذا سألتموهن کله چې تاسو تپوس کوئ د بیبیانو نه متاعا د څه سامان د ضرورت او یا د مسلې د دین فاسألوهن من وراء حجاب نو تپوس کوئ آخوا د پردې نه پرده به ځوړندی تاسو هغې سره سوال جواب کولی شئ د دې اجازت شته د ضرورت ته وجې نه ښه دا هم ضرورت دی چې هغې څه غواړي د دنیا ضرورت وي یا هغې څه مسله تپوس کوي د دین ضرورت وي. نو که زنانه سره خبرې وکړي نو خیر دی آخوا د پردې نه. دغسې که استاز دی او زنانو ته تعلیم ورکوي نو پرده به ځوړنده کړي هغه پرده چې پوره پرده پکې راضي کوي دا نه چې هسې په نوم باندې پرده یو نو د دې جواز شته که نه. دغسې د ډاکټر ضرورت پیښ شي او هغه تپوسونه کوي تنه نا خواه ده پرده نکولی شی کن اب ازان پویه کئی کن ده مرز تپوس بکئی ده سبب تپوس بکئی ده ضرورتو نئی پا دنیا کی نو داشتا ده خومی ورا احجاب مخامخ نا آخواه ده پرده نا کلا چه تاسو سوال کوئی او سغواره سو سامان نو سوال کوي د دینه مې ورای حجاب اخوا د پر دینه دنه بنرازه دوم عام قانون شه د امت لپاره چې هر څوک چې سغواړي او کوسه کې ودريږي نو کناري نه کور نه ني نو زنانو سره خبره د ضرورت کول شي کنه چې زمونږ دا پکار دی داس پکار ذالکم اطهر لقلوبکم دا مسله چې الله نازل کړه ډیر پاکوالی دې ستاسو د زړونو اے نارینه او قلوبهن او د زړونو د دې زنانو هم په نقصان خو د دینه پیدا کی د لیدو د کتونه او چې دا پکې نه وي د زړونو او پاکین زلونه تو شیطانی وسوسې ناراض او غلط خیالات او فکرونه باندې ناراضي د زړه پاکوالی دای ښه اذنور سنه پاکي خود دینه چې شیطانی خبرې وسوسې غلط خیالات فکرونه سوچونه دا پکې نه نزلونه پاک شي اطهر لقلوبکم وقلوبهن ان دې قران کې سمره احکام دی او قوانین دی د ټولو سره د مسلمانانو د زړونو صفائی کیږي او چې زړونه صفاشي نو بدن په خپل صفاشي. وما کان لکم ان تؤذوا رسول الله او چرې ندی روا ستاسو د پاره چې zarar ورکه د الله پیغمبر ته اس قسم کدا مخک خبرې ویوم داغه احترام بکوي داغه ادب بکوي هغه سره به داسې وخت یې راوي چې هغه ته بالکل ضرر اونرسي انتو ذو رسول الله منافقان خلقو اغي تر دې پوره د پیغمبر په حق کې بدخواو او ضررناک چې دا مشورې به کولې چیرې دا پیغمبر وفات شي نو د ځخو یو نه دا دونه دي نه به بیان کی کنه دی وسه کوي بیا نو یو به چیرې دا زما په کې دا پلان یې خوخه بل وې زما په کې دا الله حکم نازل کو چنا د ازواجو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د چانه کان کیږي ولی زګه مهند دی او طویل دی مخک ذکر شو دی صورت کې چې ازواجو امهاتهم ازواج متطهرات د امت مهند دی نو مر سره نکاح کی منافقانو کناخه نو ده او توبه ولن تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان با تاسو په نکاح سره خلې بیبيانې دد پس دد د وفات نه هميشه ان ذالکم کان عند الله عظیما یقینا چې دا خبره د الله په نس باندې ډیر لوی د جرم ده الله دو پیغمبر سمرا خیال ساتی او سمرا دا اغد آل عصمت ساتی سمرا دا دواج متوحراتو پا حق کی پابندی کلی دا چیزا خوڑیر لوی خبر دا نکاح دا حرمت سبب سو سبب دغو چیزا مین دی دا امت کنا بلدا دې چې نصر راغې آیت راغې نو په دې کې بیا قیاسونو تاجت نه چې خلکو ته نه غلطه خبره معلومه کړې و چې دا غدا زواج سره ځکه نکاح نه کیږي چې هغه ژوند دی وګوره قرآن ته نه کاته د ځانې دلیل جوړو چې قرآن ویلي چې ازواج او امهاتهم نو بیا به کې صفاتي اچھا قرآن وی چولان تنکحو ازواج و من بعدی ابدا نصر آغلی دی نبی ادھاگی علت تساجت تی چی اگر دلیل گرزی دو نبی علیہ السلام دا حیات تپارم ان تبدو شیئن اے خلقو کتاسو خبر کوئے پخلی سخکار خبران او تخفوہو یا پذلکی پٹا ساتیم نو دا اللہ نے نشے پٹولے فین اللہ کان بکل شین علیما نو یقیناً اللہ پارس باند پوئی گی کلی چا بخکاروی لیو کا نا چیز ما خدا ارادہ دا چا بزرکی دا ساتل نو ٹولو تا اللہ ہوئی چکور دا خیالو نمکوئے زو خبرین دار چا دا حالنا کچا په جبه ویلیوم او کچا په زړه کې دا خبر ازان سره ساتلی هم نو د دې اجازه نشته ده دا الله حرام کړی دي دا استاد سمین دي نو څنګه دا خبر استاد زین کې راځي نو دې آیاتونو کې ادب بیان شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا د ټول امت لپاره قانون چه ده هر قسم ملمستیا اصول داد چه سوک راوخ تیشی مسپل تو عام سر اکار دی چه اغا اخری بیانوری ساری دلو تا اجازت نشت داد دا ادب دی ده اسلام کنا واخر دعوانا